Kom ons sluit die oor en bid ons saam. Here, dankie vir hierdie wonderlike indruk van wat ons in hierdie woorde gesing het. En dit is dat wanneer ons bedaar en stil raak, die dreun van die storms in ons lewens, wat hier in die agtergrond woed, op 'n manier verdwyn. En dat ons weer asem kry. En dat ons weer verseker dinge kom hoor, en kom dinge beleef en ervaar. Dankie vir elkeen wat vanoggend hier is, Here, ons kom uit so 'n verskeidenheid van huise en plekke en omstandighede, en dat ons spontaan hier kan wees met ons lewens, U wat ons ken, U wat ons paaie laat kruis, U die een wat gedagtes by ons laat opbring, wat ons hoor en ons oordink. Ons gewete, ons kennis, ervaring deur leer. Dankie dat U ons vorm, Heer, en op eintlik 'n ongelooflike manier. Iets wat bo ons begrip en verstand is, deurdat ons verhuis het, deurdat ons iets nuuts begin het, deurdat ons in nuwe omstandighede gekom het. Dankie Here dat ons gevorm kan word deur U hand en vanoggend ook 'n wêreld wat swaar op ons druk deur 'n klomp groot kwessies wat reg deur hierdie wêreld woed en op 'n manier ook ons eie sakke raak en ons eie lewens raak, dat ons 'n insig en perspektief kan kry om dit in U hande te kan oorgee en die insig en perspektief van U te kry wat ons intussen tyd hier moet doen. Ons bid vir mense oor hierdie grense wat vanoggend in ander omstandighede as ons sit, wie bedreig word, wie alleen is. Dankie Here dat ons in die gebed aan hulle kan dink. Amen. Ons gaan vanoggend 'n doopgeleentheid en daar's eintlik voor mense doop doen sê daar, dit is 'n moment in 'n diens wat almal van ons op besondere maniere raak. Dit raak die doopouers en hulle familie, want hulle sit nou hier saam met hulle ouers en hulle groetjies. En as jy hier sit, dan begin jy besef, dit is eintlik ongelooflik wat 'n seën die Here vir ons gegee het om by mekaar te kan wees en by ons kinders te kan wees. En ek weet vir hulle alleen is dit net so betekenisvol om vanoggend saam met julle hier te kan wees vir die seën in hulle lewe. Maar ek wil hê dat julle vanoggend ook die seën in julle eie lewe ervaar. Ons doen uitgebruik nie privaat dope nie, nie omdat ons daar teen is nie, maar omdat ons glo die doop is 'n publieke geleentheid. Die doop is 'n geleentheid waarin die Here ook met ons praat, deur hulle. En ons neem deel daarin en ons het saam verantwoordelikheid. So daarom is jy vanoggend hier sit en jy sien dat hulle kinders gedoop word. Dink aan jou eie doop vanoggend, dink aan jou kinders en dink aan die ongelooflike seën dat jy weet, die Here is by jou en jou kinders. So ek wil ons doopouers vra om na vore toe te kom, Hugo en Anje Kotse. Julle kan vir my hier op die punt staan, in die middel Johan en Jolandi Kotse, en dan op hierdie punt, Roelie en Katinka van Huisteen. Julle moet vir my daar staan. Anders dan gaan julle kinders daai name kry. Ek het hulle in volgorde. Ek het altyd gewonder, onthou jy die dominee het sulke papiertjies, jy het die papiertjie vir die dominee gegee en dan het hy gedoop. Maar ek het my papiertjie. Julle kan regtig ontspan. Of as julle gespanne is, maar die ding van gespanne wees is net ek weet julle besef dit is 'n ongelooflike geleentheid. En van julle het ons al in die week gesels, ons het so 'n geleentheid met ons van hulle gesels en dan praat oor kinders grootmaak. En die gesprek het gegaan hoe die krisis het ons ouers gereg gekry om ons groot te maak. Nou, en dis toe ons weet, ons kon toe nie by die vraag uitkom, by die antwoord uitkom nie, maar ons het daaroor gepraat. Die doop herinner ons aan 'n ongelooflike waarheid wat julle vandag 'n klomp vrede kan gee. En dis die eenvoudige waarheid dat voordat ons nog kon kies of vra, die Here homself aan ons kon verbind. En daarom is die doop 'n genadeverbond. En daarom uit hierdie geloofs oortuiging doop ons daarom kinders so klein as moontlik. Mense verstaan dit byvoorbeeld baie keer nie. Hoekom doop ons kinders as hulle nie self kan antwoord nie? Want ons doen dit uit die geloofsoortuiging dat hulle nie hoef te antwoord nie. Nie terwyl hulle gedoop word nie. God gee dit vir hulle. Die antwoord kom later. Die doop is vandag 'n waarborg dat niks ons van die liefde van die Here kan skei nie. En dit gaan julle baie help. Die doop verbind julle en julle kinders aan Jesus se dood en opstanding en dit gaan julle baie help. Want dit beteken enige krisis wat julle tegemoet gaan of enige uitdaging kan julle hanteer. Ons kry vergifnis, ons vergewe mekaar, ons bely ons skuld en ons weet ons kry vernuwing. En dit geld in ons huwelike ook. Dit getuig ook dat die Here se Gees met ons werk. So die een ding is wat gebeur is, hierdie waarborg kom vanoggend na julle toe, maar die volgende ding is, julle gaan vandag antwoord. Dat julle gekies het om hierdie kind na die beste van julle vermoë groot te maak. Dis die keuse wat julle vandag maak. En dat julle hierdie kind sal groot maak en leer wat dit beteken om in 'n gesonde verhouding te wees en om die Here te kan leer ken. Dis ook julle keuse om te kan sê, vir dit gaan ons nie net kan regkom nie, ons het skoonouers en ouers, maar ons kort mense wat vir ons omgee. En daarom is die doop vir ons 'n groot herinnering vanoggend dat ons verantwoordelikheid dra vir mekaar se kinders. Dit is 'n belangrike ding. Ons is in 'n gemeenskap, ons vier die doop en ons sê ons glo dat in hierdie gemeenskap ons almal 'n verantwoordelikheid dra. Maar daar's ook 'n derde ding en dis julle eie kinders wat vandag nie antwoord nie. Maar die doop maak voorsiening daarvoor om te kan sê hulle word vandag gedoop as 'n teken van hierdie genade. En julle leer dit vir hulle soos wat hulle groot word. Maar die doop maak ook voorsiening vir 'n geleentheid waar hulle ook self kan kom en sê, ek kies vir die Here. En ek weet hy het 'n goeie doel met my lewe. En dit kom op 'n punt in hulle lewe. Om te bevestig dat julle die doop vir hierdie doel gebruik en nie uit bygeloof of gewoonte nie, moet julle op die volgende vraag antwoord. Bely julle dat julle kinders aan die Here behoort en daarom gedoop moet word, eerstens. Bely julle dat dit wat in die Bybel staan waar is en tot julle hedendaagse lewens spreek en dat julle graag wil groei daarin. En derdens, beloof julle om hierdie kind waarvan julle die pa en die ma is, na die beste van julle vermoë groot te maak. Wat is hierop julle antwoord? Hugo en Anja? Johan en Jolandi? En Roelie en Katinka? Ek gaan vra dat die kinders nou ingebring gaan word en julle kan net so omdraai terwyl hulle ingebring word. Emma Kutsie, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Emily Elizabeth Kotse, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Hendrik Krul van Huisteen, ek doop jou in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir hierdie besondere oomblikke, van saamwees saam met hierdie ouers. En diep, diep ervarings en herinneringe van jare, oor generasies, van seën en van u liefde in alle tye. Dankie dat ons hierdie vir hierdie ouers in u kan opdra. Dankie dat u hulle die vermoëns gegee het om hierdie kinders na die beste van hulle vermoë groot te maak en vir hierdie belofte wat hulle hier af lê. Dankie dat ons hierdie kinders vandag aan u kan opdra. Amen. Ek wil hê ons almal moet vanoggend staan en 'n doel daarvan is dat ons ons geloof bely in hierdie Here wat hierdie goed vir ons kom doen. En ons gaan dit doen met die volgende lied wat gesing word. As die lied klaar is, kan hulle die babas kom haal en dan gaan ons die doopseels aan hulle oorhandig. Maar kom ons staan vir die belydenis. Ons is vanoggend by die tweede laaste Paassondag net voor die aanbreek van Pinkster, so ons kanselkleed gaan vinnig verander. Ek kan onthou as Pinkster kom, wat kom altyd saam met Pinkster? Sop ja, maar reën ook, nê. Nee. Ek gaan nou vir julle vra om vir ons sop te help kook, maar glo vir my, ek het pas Pinkster reën dit. So blykbaar hierdie week wat kom gaan dit reën, maar ons Pinkster volgende week. En ons het al in die afgelope tyd vir julle gesê Paasfees is beteken eintlik iets baie eenvoudig. Paasfees beteken die volgende vir ons en dit is waar ons in hierdie volgende tyd nadink. Dit praat met ons oor die aard en betekenis van nuwe lewe wat Jesus se opstanding bring. En hier is die ding vanoggend. Die nuwe lewe wat Jesus se opstanding bring is nie net een ding nie. Dit het 'n diversiteit van dimensies. En in hierdie 2-3 weke, volgende week ook, praat ons elke Sondag oor 'n dimensie wat die opstanding raak. En vanoggend se tema is nuwe lewe vir die skepping. En vanoggend se diens gaan 3 momente hê. En 3 oomblikke wat ek hoop vanoggend jy ook voel die Here iets vir jou sê en daaroor praat. Die eerste moment is waar ons gaan vra wat beteken dit dat Jesus Christus is? En die eerste moment gaan met ons praat oor 'n nuwe perspektief op Christus, 'n nuwe siening oor Christus. Een nieuwe siening van Christus brengt ons vanochtend bij het tweede punt uit. Als ons Christus niet begint zien, dan zien ons die schepping niet. En daarom die tweede punt, een nieuwe waardering voor die schepping waarin ons ons thans bevindt. En dan die ding, als jij in een schepping komt en jij het een nieuwe waardering voor een schepping gebeurt, het derde ding. Jij vindt een nieuwe zin van bestaan in wat lijkt soos een sinloze wereld. En die sin gaan oor verantwoordelijkheidssin, deelsin, leefsin. Net oor hierdie drie gaan ons vanochtend praat. As jy na die volgende skyfie kyk, hierso is so einde December 2017, het National Geographic het 'n artikel op hulle voorblad gehad, Who is Jesus really? Wie is hy regtig? En dan binnen het hulle 'n klomp van hierdie fotokies wat julle daar sien, en die fotokies is werklike foto's wat in 2000 jaar oor Jesus geskets is, geskilder is, as dis wie hy is. En dan vraag hulle, wie is hy regtig? Want hy lyk min of meer dieselfde, maar hy skets om verskillend. Ons het natuurlijk nie 'n foto van hoe hy gelyk het nie. Nog die foto's geneem in daai tyd nie. Ook nie eintlik iets wat geskilder is nie. Maar die vraag wat ek vanoggend wil vra is, wie is Christus? As 'n mens vanoggend vir mense vra, wat dink jy het Jesus se opstanding met die hemel en aarde te doen? Sterre, planete, heelal kosmos, plante, diere, wat lyk soos dooie grond, maar nie dooie grond, bestaan uit materie. Wat het Jesus se opstanding met hierdie goed te doen? Dan sal ons in alle waarskynlikheid sê, wel, nie veel nie, dink jy veel nie, en vir die eenvoudige rede, want ons is grootgemaak en geleer, dat God die Vader die een is, wat die hemel en aarde geskep het, en hy het goed gedoen, en hy onderhou dit. En dan, maar Jesus het eers later gekom. So hy was nie die skepper nie, die Vader was die skepper. Hy het gekom om iets anders te doen. En dan is ons verklaring, dit wat hy kom doen het, is meer persoonlik. God het in die algemeen groot goed gedoen, en dan kom doen hierdie Jesus Christus persoonlik. En hier kom hy, wat is die betekenis van die opstanding? En dan sê hy, Jesus Christus het vir wie se sonde gesterf? Ons sê gewoonlik vir my sondes aan die kruis gesterf. Die twee tekste wat ons vanoggend gaan lees, sê vir ons verbasend meer. En ek wil hê, kom ons blaai daarin. Handelinge 2 eerstens. Handelinge 2 vers 36 en 37. Dit is die baie bekende toespraak van Petrus op Pinksterdag. Toe hy vir mense begin verduidelik wat het hier gebeur. Het die ding gebeur en hulle verstaan nie wat gebeur het nie. En dan in die einde van sy toespraak sê hy die volgende. En ek glo julle het al hierdie tekst baie keer gehoor. Maar ek vermoed daar is iets in die tekst wat ons onkant vang en sê, maar ek het nog nie daar gedink, wat beteken dit? En ek lees dit vir ons. Handelinge 2 vers 36. Ek wil eintlik bietjie vroeër begin. Kom ons begin by vers 36. Die hele Israel moet nou vas en seker weet, God het hierdie Jesus wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. Is half bietjie vreemd. Hy het hierdie Jesus wat gekruisig is, het hy na sy opstanding, het hy Here en Christus gemaak. Wat beteken dit? En dan sê hy, by die aanhoor hiervan het mense, is hulle diep getref. So met ander woorde, toe hy dit vir hulle gesê het, het hulle getref. Hulle het nie net gehoor en gedink, oor Jesus Christus nie. Hulle het gedink, God het Jesus Christus gemaakt. En dit het hulle diep getref en hulle het gevra, wat moet ons doen? En dan lees ons die gedeelte verder. Vir ons is die begrip, Jesus Christus, ons gaan nou aan die tekst nog saamlees. Dink ek, ons gebruik het as 'n tipe herhaling. Ons sê, Jesus Christus. Hulle is synoniem, die ene soos die ander. Miskien dink van die kinders, miskien sy naam was Jesus, en wat was Jesus se van? Ek dink ons Christus was sy van gewees, nee. So ons gebruik dit, en as ons sê Jesus Christus, dan dink ons in alle waarskynlikheid, ek weet nie, wat dink julle? Dink julle aan 'n figuur, 'n mens wat geleef het? Iemand wat gesterf het, in die doodheid opgestaan het? Maar hier is die ding, die eerste gelowiges het anders daaroor gedink. Vir hulle was hierdie belydenis dat Jesus Here en Christus is, het hulle diep getref. Dit het 'n radikale nuwe insig by hulle gebring en 'n sin oor wat God besig is om te kan doen. So, dit was nie net wat hulle gesê het, Jesus Christus nie, hulle het gesê, Jesus is die Here. En dan, dan vra hulle van, vang julle dit, hy is die Here. Ons het dit nie geweet nie, maar nou weet ons dit. So wat was dit, wat hulle getref het? Onthou die woordkie Christus, is die Grieks, vir die Hebreeuwse woord Messias. En wat hulle in essentie sê, is hulle sê, hierdie Jesus is meer as net die Joodse Messias wat 'n volk kom bevry. Hy is meer as net die een wat 'n staatsgreep gaan bring en die Joodse belange gaan daardeur gaan dien. So dit bring ons by die vraag, nou wat het die eerste gelowiges dan daaronder verstaan? Wat precies was die meer, as dat hy meer is as net 'n politieke bevryder? En die antwoord daarvan kry ons in Kolossense 1. So kom ons blaai na ons gedeelte toe in Kolossense 1. Kolossense 1 vanaf vers 15 gaan ons lees. Ek gee vir die eerste tyd om hom net daar te kry. Kolossense 1 vers 15. En julle gaan agterkom die teks trek so 'n bietjie die mat vanoggend onder 'n mens uit oor hoe ons tradisioneel dink oor Jesus en oor Christus. Want dit sê vir ons 'n bietjie ander en die belangrike ding om hier te besef, julle sal sien, kan julle sien vanaf vers 15, hy is 'n bietjie anders geskryf. Hierdie was 'n poëtiese gedeelte, dit was in alle waarskynlike lied. En die insig wat 'n mens moet kry is, Paulus het nie die lied geskryf nie. Die wonderlike ding is, hy het die lied gevat, hierdie lied het geleef onder die vroeë gelowiges. Dis 'n konsep en 'n idee wat by hulle pos gevat het toe Jesus uit die doodheid opgestaan het. En hulle het dit begin sing en Paulus het dit gehoor en toe sê hy, maar dis die punt wat ek wil maak. En dan vat hy die lied en dan sit hy dit in een van sy preke deur te sê, kyk hoe het die eerste gelowiges, want onthou, hy praat met 'n groep later, hy sê, kyk hoe die eerste gelowiges oor hierdie Jesus gedink en hoor gou die volgende. Kolossense 1 vers 15, die Seun is die beeld van God, van die God wat self nie gesien kan word nie. Die Seun is die eerste, verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskape wat in die hemel en op die aarde is. Alles wat gesien kan word, alles wat nie gesien kan word nie. Ook die engele om sy troon en al die geestelike magte. Alles is deur hom en vir hom geskep. Hier word oor Jesus gepraat. Voor alles was hy daar en hy bou ons 'n bietjie om. Nee, maar ek dog dan Jesus het later gekom. Nee, voor alles was hy daar. En deur hom bly alles in stand. Hy is die hoof van die liggaam van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste, die een wat uit die doodheid opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal inneem. Nie op aarde nie, heelal. God het besluit om met sy volle wese in hom te woon. En dan hierdie verskriklike belangrike verse. Om deur hom alles met homself te versoen. Wat versoen hy? Alles met homself. En dan, deur die bloed van sy seun aan die kruis, het hy die vrede herstel. Deur hom het hy alles op aarde en in hemel met homself versoen. En dan gaan hy na hulle toe, persoonlik, en hy sê, ook julle was voorheen ver van God af en vyande gesind teenoor hom, soos blyk uit julle sondige leefwyse. Maar nou het hy ook julle saam met hom versoen, deur sy seun, en dan vertel het ons die gedeelte verder. En dan hier vers 28, 27. God het besluit om aan julle bekend te maak hoe seënryk en heerlik hierdie geheimnis vir die nasies is. Die inhoud is, Christus is in julle, hy is julle hoop op die heerlikheid. En dan sê hom verkondig ons met alle wysheid en insig. Kan julle sien, hier is totaal iets anders. En miskien sit jy vanoggend vir die eerste keer en dink, my liewe land, dis die eerste keer dat ek hiervan hoor, dis die eerste keer dat ek miskien hier aan dink. Hier is so 'n paar kinders in die kerk. As ek vir die kinders vra, hoe groot is God? Wat sal julle vir my sê? Hoe groot is God? Waar is hulle vanoggend? Hulle is almal daar. Nie dink die gemeente het die kinders nie, hulle is nou al daar aan die ander kant, maar as ek vir hulle moet vra hoe groot is God, dan sal hulle vir my sê, hulle sal vir my sê, pretty groot, nee. Eendag is die verhaal vertel van 'n seentjie wat vir sy ma gevra het, mama, hoe groot is God? En sy ma het vir hom verduidelik, die kinders het so'n liedjie, God is groot, God is groot. Hy is baie groot. Hy is groter as 'n olifant en groter as 'n beer en dan gaan hulle so aan. Toe sê hy vir hom, wel God is groot. Hy is groter as diere. Hy is groter as mense. Hy is groter as Suid-Afrika se land. Hy is groter as die wêreld. Hy is groter as die heelal. Hy is oor dit alles. En toe sê hy vir hom, wie wat is so wonderlik van hierdie God wat groot is. Hierdie God is so groot, maar hy woon ook in ons. Ons weet, hy is groot en hy woon in ons harte. En dis toe dat 'n ding gebeur. Hy seentjie sit en dink en hy dink die twee en hy bring hulle bymekaar en hy sê, "Oké, as hy dan so groot is en hy woon in my," vra vir sy ma, "dan moet hy mos by my uitsteek." En dis die punt. Dis die punt van Kolossense. Dis die punt wat die eerste gelowiges probeer maak het. Jy bely hy is groot. En jy bely is in jou. Dan moet hy mos iewers by jou uitsteek. Ons bely redelik vandag gemaklik. Ek glo in God, die skepper van die hemel en aarde. En ek glo, hoe het hy dit geskape? Goed geskape. En ons glo dat hy vandag aan die regterhand van God sit, van waar hy heers oor alles. Die vraag is die Jesus wat aan die kruis gesterf het, vandag nog vir ons Here en Christus? Of het ons hom dalk ontroon, omdat ons hom geprivatiseer het, tot net ons eie kerke, en ons eie belange, en ons eie teologie, en net tot dit wat in my lewe sin maak. En dit is baie keer dat net ek gered is. As Jesus by ons uitsteek, dan moet hy mos groter wees as ons kerke, en ons teologie, en ons denke, en ons eie vasgestelde idees van wat vandag gebeur. Dat hy vandag die Here is van alles, soos wat die teks sê, glo vir my is nie, mense sal sê, dis 'n new age idee. Dat hy vandag in alles is, en oor alles is, en by alles is, sal mense sê, o, dit klink kan van new age, dit is nie. Dis die essensie van wie Christus is. Dis die essensie wat ons vandag van Christus in ons lewens bely. En as dit waar is, dat hy dan by ons uitsteek, bring dit by ons by die tweede en derde punt uit. Nie net het hy vir ons sondes aan 'n kruis gesterf nie, maar hy het 'n nuwe waardering in ons gebring vir die skepping en alles daarin. En dis die tweede ding wat gebeur. As ek Christus anders begin sien, nie net as my Here nie, want hy is my Here, maar ook die Here wat oor hemel en aarde heers, en ek sê Jesus is die Here, dan help hy vir my om 'n nuwe waardering te kry vir die skepping en alles daarin. 1 Kolossense 1 vers 20 sê, deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy, die Christus, die vrede herstel. Deur hom het hy alles op aarde en hemel met homself versoen. Dit beteken wanneer ons by groot goed kom wat uit beheer is, droogtes, vloede, politieke omwentelinge, goed wat ons seermaak en bang maak, dan bring dit ons uit by wees stil en weet. Bedaar, erken, raak stil. En as jy bedaar en as jy stil raak, en as jy my weer sien vir wie ek is, Jesus is die Here, dan wat sal gebeur? Dan sal jy sien dat alles om jou anders lyk. En dit bring ons by ons derde punt dan vanoggend uit. Die weerkyk bring ons vanoggend by 'n nuwe sin van ons lewe uit. In 'n sinlose wêreld. Want ons ervaar die wêreld as sinloos. Dit is so vir ons sinloos dat 'n klomp goed gebeur. Ons verstaan dit nie. Ons kan dit nie begryp nie. Maar hierdie belydenis help vir ons om in 'n sinlose wêreld weer sin te kan kry. En die sin waarvan ek hier praat, is eintlik 'n preek op sy eie. En ons kan klomp praktiese goed hieroor sê. Maar dit gaan oor 'n nuwe verantwoordelikheid. Ons gemeentebelydenis het so 'n mooi stukkie wat sê, in hierdie gemeente glo ons in die bevordering van alle forme van lewe. nie net mense nie, maar ook die ekologie, ook die skepping. En dis waarop neerkom, dat die Here in ons, ek sê, Here, dankie dat U my gered het vir my sondes, maar U maak 'n verantwoordelikheid in my los, en ek het 'n verantwoordelikheid teenoor hierdie skepping. En teenoor alle forme van lewe wat ek eers gedink het, ek het nie verantwoordelikheid nie, dis nie my verantwoordelikheid nie, dis nie my skuld nie, sê die Here. Ons het 'n verantwoordelikheid. Ons het 'n roeping. Want Jesus is Here. En ek wil dit graag vanoggend vir julle saam kom bid. Kom ons sluit die oë. Here, die onsin van hierdie wêreld verdwyn nie maklik nie. Dit daag elke liewe dag as die nuus breek weer voor ons deure op. En dis in ons harte. Maak ons angstig. Maak ons onrustig. Die onsin, Here, maak ons bang. Die onsin, Here, maak dat ons mense haat. En voel dat ons moet beklei. Here, hierdie onsin maak dat ons bekommerd is of ons en ons kinders in hierdie land genoeg gaan hê om te kan lewe. Maak ons pessimisties. En dit maak dat ons partykeer nie meer omgee om net meer en meer vir onsself toe te eien nie. Dit maak ons as verlostes partykeer onverskillig, Here. En daarom bid ons, Here, kom maak vanoggend die storm in my stil, bedaar ons, help ons om weer te kyk, bring in ons die sekuriteit, dat U Christus en Here is, maak die lewe in my wakker, vir alle forme van lewe, maak die lewe in my wakker, wat bedagsaam elke dag voor U lewe, maak die lewe in my wakker, wat verantwoordelikheid neem vir die behoud, nie net van my lewe nie, maar van alle forme van lewe in hierdie skepping. Jesus ons Heer. Amen. Ons het geleentheid om die Here met ons offergawes te dien.